damn, ik weet niet eens meer hoe ze heet. Maar hoe dan ook, de morning after lacht ze er nog steeds. En ik weet niet eens meer wat de fuck gebeurd is. Alleen dat er geflirt is. Maar dan draait ze om en dan zegt ze hoi, ja maar stay your fast, laat me nooit meer los. En het enige dat ik kan zeggen is, bij mijn lieve schat, dit is een one night stand. Ook jij hoort iemand anders als je weet wie ik ben. Sorry lieve schat, dit blijft een one night stand. Geloof me, wees me dankbaar, beter dat je mij niet kent. Ben real met je, real met je. Ben real met je, real met je. Ben real, real, real met je. Stop dat hoor al, oh baby. Wordt tijd dat ik vertrek en je laat, baby. Trek je er niets van aan, ik kan maar beter gaan. Voor ik weer iets doe wat ik niet meer niet terug kan draaien, nee. Vergeet wat er gebeurd is. Dus ik kleed me aan voor ik weg kan gaan. Hoor ik denk maar niet dat ik het hier belaat. Maar het enige dat ik kan zeggen is, zij mijn lieve schat, dit is hoe. Wat is gebeurd? Ga er niet vanuit dat zij echt met mij is. Zij wilde mee wat mijn stek is gekleurd. Ik weet wel hoe ik wegga. Ik weet wel hoe ik wegga. Beloven voer ik, zeg haar niet getreurd. Abu is safe, geen stress, onbel toch goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik hoef vertrekken, zij laat me niet los. Nu doet ze tof voor de deur in een string en haar, haar in de knot. Zij zocht naar liefde en ik zocht naar genot. Krijg bijna spijt dat ik haar heb Jij gaat niks begrijpen van mijn life. Ik ben te druk aan het trappen, maar kan blijven voor de night.